Hariho umusongo uri muri iyi ntumbangane uraturitsa mu guturikirije mu bumwe misaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu bakunzi b'ibiganiro by'isanganiro ndabaramukije ndabaha n'itaze muri kino kiganiro kansonga ntukamenya aho tugiye kubayagira ku bijyanye no kugenyerwa cyangwa kwisiramuza nk'uburyo bukinga indwara zimwe zimwe mu zifatira mu bihimba by'irondoka uwo mugigwa urashobora gukorwa ku muntu wese afite igitsina gabo none kwisiramuza bifite akamaro kahe byo bangombwa ko umuntu asiramugwa mbega wisiramuje ni indwara izihe abayi kingiye hoho kwisiramuza n'uburyo bukinga indwara ibi n'ibindi nibyo tugiye gushimikira ko muri kino kiganiro kuri micro turi kumwe na jewe nkuru nziza Sylvie turi kumwe n'umutumire muganga Lino Habimana yanonosoye ibyo gukora abantu ndabaramukije ndabahanikaze muri kino kiganiro mwaramutse murakoze kumbikaze tudatevye tuje mu idonido ry'ikiganiro bavuze kwisiramuza babashatse kuvuga iki bavuze kwisiramuza cyakugenyerwa nuko vuga ko kugihimba cirondoka kugitsina gabo hari genova kari nkuru ko bagufunze ariko ugo rukoba rukabufise ahantu hari itandukaniro n'umutwe w'igitsina kusiramura cha kugenyera no kuvana ko ico gikoba kirenga reka none uko kivana ko mubikora gute mu ariko baragenyera baramutera umuti kugira ngo ntababare nuko umuntu aba yabyize hariho aho kwirizwa guca kugira ngo uvane ko ico gikoba kirenga ko atakintu wononye kuko bikozwe nabi birashobora gutera ingaruka mbi kubabikorewe iyo bishitse uwo muntu bakamukata nabi muca mumufasha gute cyabe umuntu uvuga nuko umuntu atopfa kuja ahantu hose usanga ahantu hose abantu baragenyera ariko igikorwa cyo gusiramuza mvuge ko ari ikintu gikorwa n'abaganga babyitse kuko hari n'ibyo usanga bo bakase n'abatatu ushobora guhindura hari n'aho usanga baciye umutwe n'uwo mutwe ucusubiza ko gutataho hari wawuciye bawutaye hari n'igihe usanga ari we bakoze ugasanga yavuye amaraso cyane cyangwa ugasanga ubundi aho kuvana ko icyo gikorwa kirenga ko ugasanga n'urukoba rundi baruvanye ko ugaca usanga rero habaye ingorane z'uko urukoba rwabaye ruto aho rero usanga bigoye hari abo usanga aho byabaye nabo ugasanga hariho ukuntu ushobora kugerageza ukagira icyo ubashije gukora guhindura ariko rero si igihe cyose mbega ko muvuze ngo hari aho baza kumusiramura ugasanga ako gakoba gafite icyo gitsina ni gato ni ryari ko bagakwiye ko umuntu ashobora kugakura ko ni ku myaka ingahe umuntu wamenya ati ubumwe karakwiye umuntu ugakura nta myaka ihari yo kuvuga ngo umuntu wo kugenyera n'umwana wavutse uwo munsi barashobora kumugenyera birashoboka ntihaze avuga ngo ubwo umuntu ntagenye ngo utarange ugira imyaka iyi ngo ameza yawe mbega n'uwo byoroshye gusumba hagati y'umwana umuntu aba akuze n'uwuwe uyu muntu akiri muto cyane urumva nta n'ibintu by'ubwoba biba biramuzamo ko ntabazi ibyo ari byo ariko umuntu akuze urumva hazamo n'ubwo bwoba ariko nabona birakorwa nta kigoranye kirimo apfa guhateye atekanye barabikora ntiyagire nta ngorane ariko nk'utwana duto nta na kimwe naho mwaba muvuga ati ikibazo cyashobora kuboneka cyane ku mwana gusumba umuntu akuze iyo muri ko muramukata ugasanga umwana kumbura byagoranye na mwari igitsina cyo kiba kitaraba kinini ngo gikure nje gituma rero bigomba gukorwa n'ubizi atari umuntu wese avuga ngo agiye gukata kuko nk'uko bivuze abakiri muto bisaba ko mba gutandukanya icyo gikora n'uwundi mubiri w'indani kuko akenshi usanga bikinafatanye mutabikoze neza ariko usanga utavanye ko urwo rukoba nk'uko rwaguhiza rukuvaho umuntu w'umusiramuye kugira akire bifata ikiringo kingana gute nko mu minsi icumi umuntu aba yakize hanyuma yagira ubwoba ati umwana bizogorana ariko ubukuze niba mugira ubwoba ko bataza yitoneka nayo ubundi nk'ikigorane nkipena ntishobora kuba ari nk'ijoro rya mbere ry'uwo munsi nayo ikiba mpande nta ngorane n'imwe mbega none ko tumenyereye ku bitaro byinshi haba hari uwo mugigwa wo gukora abantu umuganga neza wanonose ibyo bintu aba yakurikiranye iki kugira bumve neza ati nugenda ndondera umuganga ameze uko utumbera aho basanzwe bakora ibikorwa byo gukora abantu ushitaho kabanga kabona ya numuganga waho uwo muganga ashobora kubara ati bo okay iki gikorwa ndagikorana na Mark cyangwa naka no Mark no gikorwa kubera ko aba yaramerezi akabona ari kanabikora akabona ko abikora neza beta none kwisiramuza birafise ingwara bikinga bigeze kuvuga ko bishobora gukinga ingwara zimwe na zimwe zifatira mu bihimba byondoka ariko ikindi bikinga hari igihe usanga abantu barwaye ingwara zo kurukoba basanga nk'ukubagurukoba rwasataguritse cyangwa akaza ku bundi buherehere hari n'abandi usanga bigora ko bashobora kugira isuku kubera ko ushobora gusanga ubwo rukoba rurenga ko rudasubira inyuma ku buryo wenda urashobora kuba bakwigirira isuku rikwiye iyo baramutse bisiramuje bumva kwisukura icyo igenda imera neza murashobora kutubwira neza nka zimwe mu ndwara byaba bikinga uretse uko kuvuga ngo isuku ariko byigeze kubabara nakora n'amakampanye bavuga ko ngo bishobora kuba bikinga ku buryo abantu batandura sida ariko jeje navuga nta kuja kuyirondera utanduye sida igicumuro cyo ntubakureya bavuga ko kubasanze baragenyerewe doni izo ndwara zica mu bihimba byirondoka ziba zigabanuka mu kubafata ikindi bavuga ni udutwara dutoya hari igihe dushobora kugira ibibazo by'ibyo bita ama infection rimwe mu gifaransa ugasanga abakunda kugira indwara zijyanye n'ibihimba bica nko mukoyo nk'abo hari uwo usanga hugaye cyane ku buryo no kugira gukoyora bimugora umwana cyigenda siramire yoroshye ko ubucafu budasigara ukagwa mutera ibyo bavuga bya infection y'ibinera hari ikindi wigeze kuvuga ngo hari igihe ngo umwana ngusanga ngo agatoro kimwe ngo katabari kanini ngo mukore udasohoka neza yashika ko hari inda ni habatoye hamajya naho hakaba hadatoboye umwana yari amaze kubona umuntu wari umununi umununi n'akantu k'akanyoni gafise umunwa muremure ni ukuvuga icyo usanga hejuru aho kantu gasongwe hano urabuga sana agatoro gatoye kujya kenshi mukoye kuyasohoka usanga babyimbye hajya ku mutwe ukabona ko abyimye nka kujya kugipfuriza rero bivuga ko umukoye uza ukabekaho ntusohoke neza biravugwa ko iyo umwana kenshi bamusiramuye igitsina cyiwe kidaheza ngo kumbure ngo gikure nk'uko ngira ngo byategerezwe mbega mwe ko mubikora hari icyo waba ubizi ko mushobora kubivuga ko nta na kimwe kivuga ko wasiramuye umwana igihimba cyiwe kirondoka kidakura nk'uko bisanzwe nibyo abantu bavuga hari n'ibindi bivugwa ko umuntu iyo adasiramuye aba afise akandi kamoto gatandukanye nako umuntu asiramuye ibyo kiretse ari nk'umwe usanga atabasha kugira isuku usabye agikora adashobora gusubira inyuma hanyuma ngo yoge neza washobora kugira umucafu ukanuka ariko ku busanzwe afise kikaba kirenga ko gishobora gusubira inyuma neza nta na kimwe umuntu adasiramuye arashobora kuba yasubiza inyuma icyo gikoba akagira isuku indani neza rwose kiretse hari igihe nk'abana bakaza gukina hamwe n'abandi yagisubije inyuma ntitemera ngo kigaruke icyo gihe ni gukurikirana uko birashobora guca bibyimba icyo gihe rero bica bisaba igishashya cyo kugura ivure no kwa musiramura hari nawe ugeze gushikira arabubatse urugo rwabo ugasanga mu bya minsi ya mbere birabashikiye ariko nibaza ko kiba cyasubiye inyuma ama ntakigarure nawe ubundi iyo atarabe nk'abo twavuze usanga agatuburo gatoya ubundi byashobora gusubira inyuma umuntu akaba yokoza neza kugira kikagaruka atangorane nk'iyo bishyitse umuntu akagera ku rugero rw'uko yubaka atarajya kwisiramuza akabona ko kumbure rimuteye ingaruka yari amaze kubaka agaca ajya kwisiramuza hari icyo byaba bihindura ku bijyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina muri icyo gihe bwa mbere yakora imibonano mpuzabitsina akababara hanyuma akaba atakibabara urumva ko hari gihinduka urumva igikorwa ariko arakora mu nyuma arakiryohererwa ariko rero si ukuvuga ko ubugagenyerewe cyangwa utagenyerewe adafite izo ngorane nk'izo yagize ko iyo yarambuye amabanga yabibatse atumva ko afite akanyamuneza mbega none umuntu yagenyerewe akuze bifata ikiringo kingana n'inshuro bifata ku mwana mu minsi yo gukira uko umuntu aba muto niko aba agifite n'inkomezi ariko n'abakuze ntibitewe akenshi hagati y'iminsi icumi cumi n'itanu biba byatunganye iyo byakozwe neza ko bikozwe nabi iyo minsi yashobora no kurenga dufate ari umugabo ko kanini mu Burundi bikorwa ku bantu b'abagabo akaba yaramaze kwandura hama akajeje kwisiramuza biratuma atanduza ububakanye kubera ko umugera uzanana n'imbuto bamwe bumva izo mbuto ntizivaho basiramuye zisanzwe ziva mu mubiri we none kubera iki umwisiramuje wewe adashobora kwandura kandi imbuto ziguma zateranye n'iz'umugore ibyo barabivuga nabyo nibaza ko bari mu bintu by'ibyigwa jezi no byemeza ijana ku ijana none ko sidari nyinshi kandi kubisanga no muri bibi abari basiramuye bakiri bato cyo cyane niyo kwigumya byiza ugenda yitwaza gakingiriza kuko harabanduye kandi bakuze bagenyerewe mbega bishitse umwana bakamusiramura kumva ugasanga nk'uwo muganga yamusiramuye yihenze kwa kuko ninyene bishika akamukatanka kajya gatwe mbega umubiri w'ubandanya ukora ibyo bategereza nk'uko umeze kajya akantu katavuye ko nshinze mu kirundo uko nabivuga karavise sensibilite simbuze ko atashobora kugira ibyo akoze ariko nibaza ko hari ibintu bimwe aheza ntiyumve umubiri wiwe bakase kajya kagakurako uravuze ko hariho ibyo adashikira ariko aguma akora nk'ibyo abandi bategereza ariko nk'ubu none arashobora kuzana nk'umudamu bakabana bakibaruka abana kurya nyine bisanzwe bimeze nk'abandi cyane rwose kuko urumva imbuto ntizivamo ako kantu nako gutuma icyo gikorwa kandi umuntu akiryohererwa none gute muca muvuga ngo ni ingorane habaye kandi wumva nta kinini bimwicira kuko urumva ako kantu ko kumva ko hari akandi k'akarusho atumva kubera ko navuze ko la tete ari très sensible rero karafise ukuntu muzira muri bituma umuntu icyo gikorwa kiryohererwa nimba ko hari itandukanye icyo gihimba kitakiriko kubera icyo kiri très sensible kwisiramuza akamaro nyako byaba bifite ari akahe kutuma abantu babyirukira bavuze ko bishobora gufasha mu gukinga indwara zimwe na zimwe nk'izifatira ku rugo rukoba ubwo iyo ndwara zifatiye ku rugo rukoba urumva ko ubashobora no kwanduza uwo bubakanye hanyuma nawe kubera ububabare agira n'ibintu bijyanye no kurangura amabanga y'abubatse agacamera nk'ubutakiri muri we hacaba ingaruka z'uko urugo batabyumvikana ko n'ubwo ikaba ko yashobora kuza amavuze ko iyo n'ibyo byuko bishobora gukinga izindi ndwara zimwe n'ibyo byicanye n'ama infection urinaire n'ibyo yavuze indwara zimwe zifatira mu bihimba by'irondoka ariko nuko navuze mitabita cyangwa ivuga ko umuntu yo aza ku ati genda azi ko ndagenyereye ati ntangorane tumeze ngo bace biyahukiza nibaza ka ko ariko kamaro umuntu yovuga kuri ibyo ariko rero nk'abantu ashobora kubona ko afise ingorane z'urukoba akabona bwo rukaba rudasubira inyuma adashobora kugira isuku uyo yogenda byihuta ariko ubundi bitameze nk'uko ashobora kubitegura iyo ndwara ifatira ku rukoba neza na neza umuntu ayerekwa ni iki urashobora gusanga ari nk'ubuherehere cyangwa ugasanga ahasataguritse cyangwa ugasanga ameze nk'ahahiye ari umuco zose nini aba ari indwara zirufatiye ku rukoba none akamamwotera abantu uno munsi ni akahe n'umuntu abona ko adashobora gusubiza ubwo rucato inyuma akaba yokoga neza nagende bamugenyere kugira ngo yoroherwe umuntu abona ko yari karakora imibonano mpuzabitsina bimutera kumva ko ari karababara nagende bamugenyere akure ko agiye usanga biterwa n'iyo ngorane yo kugwa rukoba rupaye hanyuma rero ababishoboye kuko yumva biranasaba n'uburyo ariko bo kumva bishoboye ugenda akabikoresha nta ngorane ni kuri izi mpanuro dusozerereye ko kino kiganiro kasonga no kamenya aho twari ko tubayagira ku bijyanye no kugenyerwa cyangwa kwisiramuza nk'uburyo bukinga indwara zimwe zimwe muzifatira mu bihimba by'irondoka ikiganiro mwari mwagiteguriwe na jewe Munziza Sylvie twari kumwe n'umutumire muganga Lino Habimana muganga ndabashimiye kuba mwitabye ubutumire nanjye ndabashimiye naho ubutaha hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturika ibyo mu rurimi mesaya sindabona mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.